Вы слухаеце радыё Свабода у Менску 23 гадзіны у праскай студыі Сяргей Абламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце. Перадача падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня першага амбасадара ЗША ў Беларусі Дэвіда Суорца. Новая перадача Сяргея Дубаўца «Як» і анталогія «Начной свабоды». Вы пачуеце гутарку з госцем эфіру Алегам Дзячковым пра дзейнасць ТБМ на Магілёўшчыне, расказ пра прэм'еру спектаклю паводле інтымных дзённікаў Максіма Багдановіча і іншыя матэрыялы. Усё гэта пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Маскве на архірэйскім саборы Рускай Праваслаўнай Царквы закончылася галасаванне па выбары прэтэндэнтаў на пасад патрыярха маскоўскага і ўсія Русі. Адным з трох прэтэндэнтаў стаў мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт. Галасы амаль 200 прысутных на саборы архіерэяў размеркаваліся наступным чынам. 97 было пададзена за мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла, 32 за Калузскага і Бораўскага Клімента і 16 за Філарэта. Канчатковы выбар патрыярха будзе зроблены на памесным саборы, які пачнецца ў аўторак. Улады Шры-Ланкі абвясцілі аб поўным захопе апошняга аплоту тамільскіх тыграў гораду Мулайціву на паўднёвым усходзе выспы. У сталіцы краіны Каломба распачаліся масавыя святкаванні. Хамас прапанаваў Ізраілю замірэнне на год пры ўмове зняцця блакады сектара Газа. Заява была зробленая ў Каіры пасля таго, як Егіпет, які пасярэднічае дыялогу, давёў дэлегацыі групоўкі прапанову Ізраілю, зробленую ў чацвер. Ізраільская прапанова змяшчала замірэнне на 1,5 гады і толькі частковае адкрыццё межаў сектару. Хамас адрынуў такі варыянт. На наступным тыдні ў рэгіён прыбудзе спецыяльны прадстаўнік ЗША Джордж Мітчэл. Працягваем выпуск навіну. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт паведаміў аб фармаванні спецыяльнай каманды, якая будзе абараняць ізраільскіх салдатаў супраць магчымых абвінавачванняў у ваенных злачынствах. Палестынскія і міжнародныя праваабарончыя арганізацыі заявілі, што будуць збіраць доказы парушэнняў Ізраілем правілаў вайны падчас апошняй аперацыі супраць Хамас. У ходзе баявых дзеянняў тады загінула больш як 1200 палестынцаў і 13 ізраільцян. Тысяча афганцаў сёння пратэставалі супраць прэзідэнта Хаміда Карзая і супраць ЗША. Штуршком да пратэсту паслужыла ваенная аперацыя амерыканскіх войскаў у суботу, накіраваная супраць ваяўнікоў Талібану. У выніку аперацыі загінула 16 мірных жыхароў і 15 ваяўнікоў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай таксама асудзіў суботнюю аперацыю. Пакістан заяўляе, што ракетныя атакі войскамі ЗША супраць ісламісцкіх ваяўнікоў на тэрыторыі краіны не дапамагаюць у вайне супраць тэрору ў рэгіёне. Апошні абстрэл Пакістану амерыканскімі ракетамі здарыўся ў пятніцу. Загінула 22 чалавекі, большасць сярод іх мірныя жыхары. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў аб сваёй гатоўнасці несці адказнасць як за поспех, так і за правал пляну па стымуляванні амерыканскай эканомікі. Абама заклікаў Кангрэс ЗША як мага хутчэй ухваліць прапанаваны ім план коштам у 825 мільярдаў даляраў. У Балівіі праходзіць рэферэндум па новай канстытуцыі, якая мае надаць больш правоў карэннай большасці насельніцтва краіны, узмацніць дзяржаўны кантроль над прыроднымі рэсурсамі і скасаваць статус каталіцызму як афіцыйнай рэлігіі. Рэферэндум быў ініцыяваны прэзідэнтам краіны Эвам Маралесам, які сам паходзіць з індэйскага племені Аймара. Паводле яго, канстытуцыя павінна выправіць гістарычную несправядлівасць, па якой большасць эканамічнай эліты краіны мае еўрапейскія карані. Колькасць ахвяраў урагану, якія пранесліся над Іспаніяй і Францыяй, вырасла да 16. У В'етнаме з-за перагрузкі затануў рачны паром, не менш як 40 чалавек загінула. Ірак паабяцаў заплаціць кувейцкім авіялініям 300 мільёнаў даляраў у якасці кампенсацыі за страты, якія спрычынілі войскі Садама Хусейна падчас захопу краіны ў 90-м годзе. У аўторак у Будапешце адбудзецца сустрэча паміж прадстаўнікамі Еўразвязу і краінаў Цэнтральнай Азіі для абмеркавання пабудовы газавага трубаправоду Набука. Набука мае пампаваць сярэднеазіяцкі газ паўз Турэччыну наўпрост у еўрапейскі звяз, абмінаючы Расію. Цікавасць Еўразвязу да праекту рэзка ўзрасла ў сувязі з нядаўным перапыненнем паставак расійскага газу. Пабудова мае пачацца ў 2010 годзе і закончыцца ў 2012. Раней Турэччына прыгразіла замарозіць праект, калі Еўразвяз не адновіць перамовы па ўступленні не яе ў звяз. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце. Перадача падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня, першага амбасадара ЗША ў Беларусі Дэвіда Суорца. Новая перадача Сергія Дубаўца «Як» і анталогія «Начной свабоды». Вы пачуеце гутарку з госцем эфіру Алегам Дзячковым пра дзейнасць ТБМ на Магілёўшчыне, расказ пра прэм'еру спектаклю паводле інтымных дзённікаў Максіма Богдановіча і іншыя матэрыялы. Адкрывае гэтую гадзіну нашага эфіру перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня, першага амбасадара ЗША ў Беларусі Дэвіда Суорца. Тэма «Як мяняецца стаўленне беларусаў да Амерыкі». Ля мікрафона Александр Байчун. Злучаныя Штаты прызналі незалежнасць Беларусі 25 снежня 1991 году. Пасля таго, як дзве краіны ўсталявалі дыпламатычныя адносіны, у Менску 31 студзеня 1992 году была афіцыйна адкрыта амбасада ЗША. Першы амбасадар Дэвід Суорц прыступіў да выканання абавязкаў 25 жніўня і завяршыў тэрмін сваіх паўнамоцтваў роўна 15 гадоў таму, у студзені 1994. У звязку з чым мы і прапанавалі яму стаць чарговым грамадскім рэдактарам тыдня. Зараз спадар Суорц на пенсіі, працуе на грамадскіх пачатках выканаўчым дырэктарам Цэнтру беларускіх даследаванняў пры ўніверсітэце ў Канзасе. Цягам тыдня Дэвід Суорц выказваў сваё бачанне перспектыў развіцця стасункаў ЗША і Беларусі. Ён пажадаў, каб журналісты «Свабоды» падрыхтавалі перадачу на тэму «Як мяняецца стаўленне беларусаў да Амерыкі». Сацыёлаг Александр Саснов кажа, што практычна ўсё насельніцтва Беларусі ведае пра такі амерыканскі брэнд, як даляр. Вось уже колькі год, калі лічыць па пытаннях НИСЭП, то можна бачыць. За 40, за 45% респандэнтаў кажуць, што это самая добрая валюта, якая ёсць. Ад яе беларускі рубель адстае прыкладна, ну, на 10-15%. На 10-15% это маецца на ўвазе ў папулярнасці адстае. Ёй менш даверу, чым да амерыканскага даляру. Колькі б не казалі пра тое, што Злучаныя Штаты гэта галоўны вораг Беларусі, але вось наконт даляра такое разуменне. Зразумела, беларусы розныя. Адна справа – пенсіянеры, аднагодкі спадара Суорца, якія дзесяцігоддзямі выхоўваліся ў духу савецкай антыамерыканскай прапаганды. І тыя, хто нарадзіліся ў год прызнання Рэспублікі Беларусі Злучанымі Штатамі. Ім сёння ўжо па 18 гадоў, яны ўжо маюць права ўдзелу ў выбарах дэпутатаў, кіраўніка краіны. Інакш кажучы, вызначаць дзяржаўную палітыку, у тым ліку і міжнародную. Дык як ставіцца беларуская моладзь да Амерыкі і амерыканцаў, і ці змяняецца гэтае стаўленне? Калі так, у які бок? Сергей Астраўцоў высвятляў гэта на прыкладах гарадзенскіх маладых людзей. Пра стаўленне студэнтаў да Амерыкі я паразмаўляў з сакратаром камітэту БРСМ гарадзенскага ўніверсітэту імя Янкі Купалы Віктарам Косырэвам. Нейтральна адносіцца ці ўсё што ці з недаверам, адмоўна? В основном пока нейтральна. Просто как бы в открытую это нигде не обсуждается. У каждого есть свое мнение, кто-то там в компаниях иногда обменивается. У кого-то такая негативная, у кого-то там нейтральная. Віктар Косырэў быў дырэктарам універсітэцкай каманды «Клюба вясёлых і знаходлівых». Яна выступала нават у Сочы. Назву каманды «Янкі» часта ўспрымалі як гэткую амерыканскую. Віктар спамінае. Конечно, у нас был даже девиз, когда мы всех побеждали, болельщики других команд выклікалі «Янкі Go Home». Далей з пытаннем, як ставіцца моладзь да Амерыкі, я звярнуўся да Юрыя Касіцкага, які займаецца пытаннямі ідэалогіі ў гарадзенскім абласным камітэце Беларускага рэспубліканскага саюзу моладзі. Выхаваўшым в працэсе мы наогул гэта, ну, не прадугледжвалі, так скажам, таму што трэба разабрацца, што тут у нас робіцца ў краіне, каб у нас было ўсё добра, а там ужо... Тут я перабью рэпартаж Сергія Астраўцова, дзеля рэмаркі Александра Саснова. Прадстаўніка зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Амаль да 10% хацелі бы эміграваць куды? Злучаныя Штаты. Якога ўзросту гэтыя людзі? Гэта агульна 10%. А калі ўзяць па ўзраставых катэгорыях, то зразумела, што моладзь туды рвецца найперш, чым сталыя людзі. Што тычыцца Расіі, то ў Расію хацелі бы эміграваць в два разы меней, чым Злучаныя Штаты. Слухаем далей рэпартаж Сергія Астраўцова. А што думаюць маладыя гарадзенскі мінакі пра Амерыку і амерыканцаў? Ці баяцца яны яе? А не ведаю, мне неяк все равно, што і быў той, ці гэты прэзідэнт. Ка мне Амерыка, яна далёка, і яна ці агрэсар, ці хто. Може, трохи агрэсар? Совсем не агрэсар, я думаю. Слушайте, жонка не лічыць агрэсара, малый. Ну, скорее всего, Америка является, наверное, таким агрессором в большей степени экономическим, нежели даже военным. А вы особисто как воспринимаете? Ну, вот как человек, американцев, Америку. Это такие же люди, в общем, как и все остальные. То есть никакой погрозы вы особисто для себя не чувствуете? Конкретно от американцев нет, но от Америки для себя, ну, скажем так, будь я каким-нибудь, например, государством, то есть разумом его, я бы осторожно относился, скажем так. Я ничего против, на самом деле, не имею. Вот у меня родственники тоже работают в Америке. Они получают зарплату абсолютно адекватно. Ну, а ваш сябра? А вы особисто как воспринимаете? Вот вы боитесь Америки, американцев, или нет? Против Беларуси, насколько я знаю, Америка ничего не принимала, поэтому пока никаких опасений нет. Я думаю, что воспринимаюсь так, как воспринимали наши деды с Заходней Беларуси. Это я край обещанный и марец тут затрапить, как запрацовать гроши, ну и коли есть возможность вернуться и тут протягивать свою справу, те навучание. Мой племянник оформляет папиры, как потрапить там некие испыты в амбассаде американской. А когда будет такой навучальный визит, поглядеть, как люди живут, как мы могли бы жить, коли были трошки разумнейшие. І зноў прапаную фрагмент гутаркі з супрацоўнікам зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Александрам Сасновым. А ось готовы вместе работать беларусы 23% с американцами. Другое место после заходнеевропейцев. Там и России нема, и Украины нават нема, и інших краінаў нема близко. Вот с людьми со злучаных штатов яны готовы разом працаваць. Тое ж самае тычыцца і разам жыць. Пакаленне, якому сёння 40 і болей гадоў, паспела адчуць на сабе і моц антыамерыканскай прапаганды часоў халоднай вайны, і подых свабоды, калі жалезная заслона абрушылася і стала магчымым на ўласныя вочы пабачыць гнілы захад. Што змянілася ва ўспрыняцці тых, каму з дзяцінства даводзілі, што нарадзіцца ў СССР шчасце, а жыць у США амаль што пекла? Дазнавалася меркаванне Юлія Рамашэўская. На думку палітолага Уладзіміра Мацкевіча, савецкія стэрэатыпы часоў халоднай вайны адыгрываюць ролю сёння. Стаўленне да амерыканцаў і да Амерыкі як такой у 20-м стагоддзі, гэта ўвогуле такое вызначальнае стаўленне, такое ядро знешнепалітычных поглядаў і светаўяўлення чалавечага для шмат якіх нацыяў, народаў і так далей. Адметнасцю савецкага стаўлення была яго татальнасць. Амаль усе савецкія людзі менавіта так і лічылі за там рэдкім выключэннем. Што тычыцца сённяшняга стаўлення, то, канешне, яно не такое прымітыўнае і не такое чорна-белае, але ж негатыву адносна Амерыкі шмат застаецца. Рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк таксама лічыць, што імідж Амерыкі ў вачах старэйшага пакалення беларусаў шмат у чым адмоўны. І ў гэтым найперш вінавата ўласна Амерыка, а не беларуская прапаганда. Соединенные Штаты много делают на международной арене для того, чтобы о них складывалось негативное впечатление. Точно так же, как и Россия, точно так же, как любая большая страна. К сожалению, большие страны не очень корректно ведут себя на международной арене. И Соединенные Штаты в этом плане не только не исключение, но и где-то и негативный пример, потому что чуть что не так, послать авианосец, разбомбить, хотя хотелось бы в 21 веке как-то уже другими способами ценности свои продвигать. С другой стороны, отношение к Штатам становится более спокойным, потому что люди получили возможность ездить на Запад и смотреть на жизнь, в том числе Америки, не через пропагандистские рупоры глаза, собственными глазами. Толково-агрессивное отношение к Штатам, его становится меньше. И знов запрошаю шановных слухачов послухать социолога Александра Соснова. Коли спытать, якая самая дренная для Беларуси краина? Ну, на первом месте самое смешное, кто? Злучаные Штаты. 64%. На другим, не поверите, Польша 29%. А на третьем Литва 21%. А потом идут Латвия, Грузия и Британия прикладно по 20%. Так удзейнічае на беларусаў российское телебачанне. Аднак працягнем даследавання Юлі Ярмашэўскай. У рэгіёнах сітуацыя моцна адрозніваецца ад сталіцы ды буйных гарадоў. Людзі значна больш думаюць пра пабытовыя, штодзённыя праблемы і меней хвалююцца за праблемы знешняй палітыкі. Апроч таго, доступ да інфармацыі ў глубінцы – праблема, разважае Валянціна Кудлацкая, грамадская актывістка з Верхнядзвінску, сябра беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Сёння людзі вельмі абмежаваны ў інфармацыі, і гэта адзін з фактараў, які ўплывае на тое, што не спрыяе таму, каб людзі, маючы дакладную нейкую інфармацыю, маглі, ну, рабіць нейкія высновы для таго, каб памяняць свае погляды. Вось калі ўзяць Верхнедвінскі, аналізуючы падпіску на дзяржаўныя выданні, недзяржаўныя, улічваючы магчымасці тэлевізійных, вось электронных сродкаў масавай інфармацыі, вось гэтай інфармацыі людзям не стае. Але пакрысе ўжо так востра і агрэсіўна не ўспрымае ў штыкі. Чалавек пачынае думаць. На думку Сергія Касцяна, экс-дэпутата Палаты прадстаўнікоў, Рэспубліка Беларусь і ЗША маюць вялікі патэнцыял супрацоўніцтва. Мы заўсёды паважліва да Амерыкі адносіліся як да дзяржавы, і вы ведаеце, што Ніксон быў першы прэзідэнт, які наведаў Рэспубліку Беларусь і які на плошчадзі Волі тады заявіў: не толькі Мінск горад герой, увесь беларускі народ гэта народ герой, вся Беларусь гэта герой. І гэта яму амерыканцы не прасцілі тады Ніксону. Тое, што ён пагадзіўся на паляпшэнне адносін з Савецкім Саюзам, ніколі не было нейкай лютай ненасці ў нас да Амерыкі, немае і зараз. І мы, і я у тым ліку, і шматлікі людзі Беларусі вельмі былі б рады, каб у нас наладзіліся добрае супрацоўніцтва, добрыя адносіны на ўсіх узроўнях паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і Рэспублікай Беларусь. Чарговым разам слова сацыёлігу Александру Саснову. Так само хотели бы, чтобы Беларусь усталявала наиболее добрые отношения со Злученными Штатами 15-16%. Для поравнання можна сказаць, што з Кітаем там 16-17%, з краінамі еўрапейскай супольнасці 45-46%, ну і з Расіяй 64-65%. Гэта вось самыя апошнія дадзеныя, якія былі атрыманы НІСЭП ў снежні 2008 года. У эфіры Радыё Свабода, ля мікрафона Александр Байчун. Вы слухаеце перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня. Першага амбасадара ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Дэвіда Суорца. Як мяняецца стаўленне беларусаў да Амерыкі? На фармаванне фіксаванай сацыёлагамі грамадскай думкі адбіваецца шмат фактараў. І сярод іх меркаванне вядомых асобаў. Што думаюць выбітныя людзі, палітыкі, навукоўцы, пісьменнікі, барды, цікавілася Інна Студзінская. Вядомы беларускі навуковец, акадэмік Радзім Гарэцкі першы раз быў у Амерыцы на ўсясветным кангрэсе геолагаў у 1978 годзе, у часы жалезнай заслоны, халоднай вайны. Другі раз у часы перабудовы. Акадэмік Гарэцкі кажа: «Я думаю, мяняецца». А ў які бок? Лепшы, таму што я памятаю, калі пра Амерыку толькі адмоўныя лічыліся. Все так лічылі, што вешаюць неграў. Это ж не параўнаць тое, што было і што зараз. Безумоўна, стаўленне лепшае. Старшыня Беларускай ліберальна-дэмакратычнай партыі, экс-дэпутат, экс-спецпрадстаўнік Міністэрства замежных спраў па ўзаемадзеянні з еўрапейскімі структурамі Сергей Гайдукевіч выказаў такое меркаванне. То, што сейчас происходит в Соединенных Штатах, конечно, касается нас непосредственно. Америка – великая страна, хотелось бы прагматических отношений, хотелось бы, чтобы у нас в стране развивалось гражданское общество. Некоторые вопросы меня, конечно, волнуют. И с хорошим ожиданием ждем первых шагов президента Обамы, в том числе и по отношению к Беларуси. Отношения с Соединенным Штатом Америки надо развивать. Это страна, с которой надо общаться. И те вопросы, которые возникали, их надо сглаживать и двигаться вперед. Письменник Эдуард Скобелев оказался не шматслоўным и не вельми узрадовался цікаўнасцю до яго Радыё Свабода. Знаете, я не занимаюсь специальными исследованиями, не трудно сказать. Мое личное отношение к Америке не изменилось. Ну, самое позитивное. Америка страшна другим, господством теневого капитала. А линчевание – это все придумки. Придумки буржуазной прессы. Ну, все, я кончаю с вами разговор. Будьте здоровы. Палітолог Андрэй Фёдараў кажа, што страх да Амерыкі ў беларускім грамадстве ўжо прайшоў. Канешне, у параўнанні з савецкімі часамі змянілася і ў добры бок вельмі істотна, хоць іншым разам, асабліва калі маюць месца нейкія абвастрэнні, як, напрыклад, у мінулым годзе адносна белнафтахіму санкцыі, якія былі ўведзены Злучанымі Штатамі, з улікам таго, як наша прапаганда гэта падае ці падавала. Канешне, гэта таксама не магло не адбіцца на ўспрыняцці беларускім грамадствам Злучаных Штатаў. Тым не менш, я мяркую, што ў цэлым стаўленне даволі добрае. Бард-шоумен Віктор Шалкевич не один раз бывав у Злучених Штатах Америки. Хтось колись з моїх сябров казав, я б марив усіх білорусів посадити в один великий самоліт і відвезти туди, коли ми поглядили, як люди живуть. Соправди, край познається тільки тоді, коли у їм побуваєш. А для усіх білорусів Америка, на жаль, залишається таким абстрактним краєм, країною зла. Тому що вони ще глядять телебачення російське, а воно так само симпатично у відносинах до Америки ніколи не вказувалося. І в основному, коли це така країна, де негри тепер не б'ють, а люди так точать зуби вогулі і границям приблизиться хочуть. Сплять і бачать себе у Кремлі білобурнаці, фашисти і панки. Радосного тут мало. Америка сама в этом кружку виновата. Мені здається, що вона не вельми много про себе любить розказувати. Ну, є вже, наприклад, інститут Гьоте у Білорусі, чи польський інститут, який нешто проводить. А що робить така сама установа, існує на вугрі в Америці? І ще раз. Коментар представника зарегістрованого у Литві Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідувань Олександра Соснова. А я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень. Питання. З ким би білоруси хотіли би породнитися? Стати ті жінкою, ті мужем, ті там свояком, ті тещею, любим чином. Так ось, з американцями готові породнитися 16% білорусів. Це шосте місце. Після русських, українців, поляків, західноєвропейців і центральноєвропейців. Громадським редактором «Свободи» на минулим тижні був перший амбасадор США у Білорусі Девід Суорц. Дзвонки на свободу. Поважаная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции в нашей країні. А где же они были, когда рвались к власти, и наши рублей исчезли? Что они предприняли? Ничего. А тепер ругают Лукашенко. Ваши отгуки на події. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску. 266-39-52. 266-39-52. А зараз у нашім ефірі прем'єра. Як жить, як любить, як робить. Нова передача Сергія Дубовця. Литовський приятель Імантас тлумачить мені, чому у Вільні здарилися відомі заколоти, чому у 1991-м люди вийшли бараніць парламент, а надоячи ледве не розбурили гэты символ незалежності і демократії. У Імантаса філозофський погляд. У кожным грамадстве ёсць жменька людзей, якія нясуць ідэалы прыстойнасці, іх называюць маральнай большасцю, і жменька абароцістых прайдзісветаў, што карыстаюцца любой сітуацыяй для ўласнай карысці. Будь гэта грошы, амбіцыі ці так дарагія іхнаму сэрцу інтрыгі. Дык вось праблема ў тым, на чыім баку апынецца маўклівая маса народу. У 1991-м у Литве маса отвернулася от советских танков и пошла за уласным парламентом. Сёння, калі чужых танков няма, з'явіліся оборотистые пройдзісветы, але цалкам свае. І цяпер узнікла якасна новае супрацьстаянне, новы досвід, якога сучасная Литва яшчэ не набыла. «А што ж маральная большасць?» – спытаўся я. «Крызіс», – адказаў Імантас адным словом. Вядома, што сённяшні глябальны крызіс ніякі не фінансавы, бо на грашах нічога не трымаецца. Трымаецца на ідэях, на чалавечых дачыненнях, на пераемнасці пакаленняў, на ўсім тым, што і нясе ў сабе маральная большасць. Гэта яе крызіс. Калі гэтую схему накласці на Беларусь, атрымаецца, што наша маральная большасць кліча людзей бараніць парламент ад чужых танкаў і адначасова біць у парламенце шыбы. доўгі перыяд рэсавітызацыі зблытаў арыенціры. Лявон Баршчэўскі на сайце «Харты 97» даказвае, што нельга бараніць рэжым і прыпамінае рэжыму усе яго подзвігі ў двукосях. Апаненты кажуць, што, па-першае, ніякая абароны рэжыму не патрабуецца, а па-другое, уласнаму сядзенню ў глухой абароне канца не відаць. За 15 гадоў рэжым прыбраў да рук амаль усе лозунгі апазіцыі, а апазіцыя шматкроць патрапляла ў абставіны, якія вымагалі ад яе цынічнага дзеяння. І цяпер не так проста разабрацца, хто ў нас насамрэч маральная большасць, а хто абароцістыя прайдзісветы. Скажам, прафесар Мальдзіс у Беларусі – бясспрэчны лідар маральнай большасці, які друкуецца ў прэзідэнцкай газеце. А журналіст Зімоўскі, адзін з лідараў адваротных сіл, знаходзіць прыстанак на сайце «Нашая Нівы». Маладафронтаўцы заяўляюць пра супрацоўніцтва з БРСМаўцамі, а раённыя вертыкальшчыкі спаборнічаюць у адраджэнні сярэднявечных гербаў сваіх гарадоў. Можа быць, перыяд глухога супрацьстаяння скончыўся, і ўся гэтая дыфузія дае шанец на аб'яднанне беларускай нацыі вакол новых ідэй, з'яўленне якіх, абяцаюць, будзе асноўным вынікам цяперашняга глябальнага крызісу і прынясе гэтыя ідэі па-новаму сфармаваная маральная большасць. У кожным разе прыватнаму чалавеку ў гэтых глябальных гульнях застаецца адно – распарадзіцца сваім уласным жыццём, а калі пашчасціць, далучыцца да жменькі людзей, якія нясуць ідэалы прыстойнасці, якіх называюць маральнай большасцю. Як гэта зрабіць? Напэўна, кожны знойдзе свае рэцэпты. Я свае сабраў у новай серыі перадач, што так і называецца «Як». Гэта кароткага слова доўгая гісторыя. Мы прамаўляем яго дзясяткі разоў на дзень, не думаючы пра адбітыя ў ім асаблівасці генетычнага і духоўнага беларускага досведу. А між тым варта разгарнуць любы слоўнік прыказак, каб пабачыць, што «як» – гэта прычынна-выніковая звязка, што злучае нашыя думкі з нашымі ўчынкамі, агульную этыку з канкрэтнымі жыццёвымі абставінамі, маральнасць неба з побытам зямлі. Нешта робіш, як ачмурэлы, а нешта, як арэх раскусіць. Вядома, што якая справа, такая і слава. І, само сабой, як гукнеш, так і адгукнецца. А ўсе разам гэтыя прыказкі аб'яднаныя адным агульным, як той казаў, і нікому не трэба тлумачыць, хто ён, гэты той. У выніку склаўся альфабет мадэляў сучаснай этыкі. Як адбыцца, бараніцца, верыць, дараваць, жыць, застацца, казаць, любіць, мераць, прыстасоўвацца, рабіць, спрачацца, укараніцца, фундаваць, яднацца. Усе гэтыя нібыта абстрактныя паняткі зусім рэальна праяўляюцца ў нашым жыцці, уплываюць на яго і фармуюць нашу будучыню. Часта нашы этычныя стэрэатыпы, сфармаваныя яшчэ савецкім альбо вясковым выхаваннем, уваходзілі ў супрацьстаянне. Напрыклад, прыстасоўвацца кепска, але і вылучацца з натоўпу таксама. Мець маёмасць кепска, але і жыць пустадомкам таксама. Сёння такія парадоксы беларускай свядомасці робяцца атавізмам, бо новы час сцвярджае, ды зусім не кепска быць багатым, ездзіць на таксі і харчавацца ў рэстаране зусім не прыкмета раскошы, беднасць, нядоблясць. Як, між іншым, адрознівае беларускі клопат ад расейскага, дзе такога кшталту пытання ставіцца па-іншаму, не як рабіць, а што рабіць.

Правда, як каже намеснік керівника канцелярії президента Латвії Ерікс Озолс, латиші усе ж схильні до старих методів листування. У паперовому варіанті отримати відказ шансів більше. Робота із прес-центру з цими електронними письмами. І іноді буває так, що президент їх навіть не бачить. Законодательство таке. Електронні письма, вони не зовсім легальні, на які нам обов'язково треба відповідати. Но якщо людина напише нормальне письмо, є спеціальний закон, що ми должны ему отвечать в течение месяца. Алексей Диковицкий, керовник редакции информационных программ у телеканалу «Белсат», дисликованного в Варшаве, интернет-сторонку президента Польши, оценивая хоть и стипло, однако лечит, что свои функции и она выконывая. Досыть оперативно информуя наведников про подеи у державе и дая махчимость полякам свободно подавать у электронном выгляде свою позицию относно процессов в Украине. Сайт президента довольно простый, бодай, что как и кожная такой официальной особы, однак нужно прочитать довольно обширные справоздачи спустящего президента. А так само есть файная фотогалерея, можно брать думки у доброй якости для сродков массовой информации. Что тычется махчимости написать с правого боку сайта, есть иконка, кликнувши куды можно написать мейл. Не ведаю, насколько это эффективно, но я думаю, что на то на некая зворотная совесть есть, бо у канцелярии есть люди, которые этим одмыслово занимаются. Ви слухаєте огляд найцікавіших матеріалів, які гучали від понеділка до п'ятниці у «Ночной свободі». На сцені Театру білоруської драматургії у минулые виходные відбувся прем'єрний показ спектаклю «Дзённік поэта». У основу п'єси драматург Сергій Ковальов поклав неопублікований догетуль інтимний дзённік Максима Богдановича, а поставив спектакль режисер Віталь Барковський. Ближайший показ спектаклю «Дзённік поэта» для широкой публики у афіші Театру білоруської драматургії позначений 12 лютого. А на прем'єри побувала наша кореспондентка Валентина Аксак. Спектакль складається з двох дзеяў. У першай падзеі адбываюцца ў 1915 годзе ў мястэчку Стары Крым, дзе лекаваўся Максім Богданович. Там паэт моцна закахаўся. Свае пачуцці ён занатаваў на некалькіх аркушах, якія цяпер вядомыя пад назовам «Інтымны дзённік». Другая дзея распавядае пра сучасныя падзеі ў Менску, звязаныя са знаходкай інтымнага дзённіка Богдановича і спрэчкамі літаратараў, навукоўцаў і выдаўцоў наконт таго, ці трэба яго друкаваць. Аднак гэты спектакль не ілюстрацыйны матэрыял да хрэстаматыйных артыкулаў пра Богдановича, кажа Сергей Ковалёў. Все тое, что было собрано нашими рупливыми доследчиками, я старался выкористать то, что потребно было для концепции пьесы. Але не больше, как бы это не был некий такой ликбез для Алидачева. Свою п'єсу Сергій Ковальов пропонував Театру білоруської драматургії, на сцені якого яна і отримала увасабління у постановці режисера Віталя Барковського. Мастацький керівник і директор театру Валер Анісенко лічить, що режисеру удалося передати театральними сродками неординарність творчої особи головного героя і показати його душевні покути. Барковський – це режисер, який має свій відмінний почерк режисерський. Мені було важливо, щоб це відбулося. Спектакль ми прийняли дуже прихильно. Це спектакль не масовий, він для вдумливого, читаючого, ведаючого, спробуючого дознатися нечто про поэта. Я не думаю, що нас закидають абсолютно похвалами. Ну і не важно. Важно, що це повинно бути. У спектаклі «Дзённік поэта» занятые актори театру Александр Марченко, Константин Воронов, Людмила Сидоркович, Настасья Боброва, Галина Чернобаева і Ігор Сігаў, які, до речі, став у гэтым спектаклі і режисером по пластыцы. Менавіта на ім лежала задача перадаць мовай рухаў самыя інтымныя пачуцці герояў у эратычных сцэнах. Расказывала Валентина Аксак. У ефіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды». На чарзе штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова. Чарговая глядкі на падзею пачнем з новай стужкі славутага Вудзі Алена. Алін ведае пра Фройда і Ван Гога, грае джаз на клярнеце і марыць стаць Бергманам. А да таго любіць Нью-Йорк, але не любіць Галівуд. І таму свае тры нядаўнія стужкі здымаў у Лондоне. Гэтым разам Вудзі, аднак, з'ехаў у Барселону, але нават там зрабіў сваё звычайнае кіно. Трошкі мелядрамы, трошкі псіхааналізу, сантыменты і рэальверная страляніна, прыхожыя ландшафты і сімпатычныя героі. Амаль турыстычная вандроўка, лёгкая і непрацяглая. І назва, як налепка на валізцы. Вікі, Крыстіна, Барселона. I am Juan Antonio.

да жалю, зараз там развиваться вельми складана, як особе, як человеку, як и во всех с больше маленьких мястечках у Беларуси. А чому? Обмежеванное коло людей, вельми мало неких подей отбывается, такое житё с больше сконцентрованное именно на житті, на выживании, на неких практичных речах. Натуральное и культурное житё досыть бедное. З большага просты люд, ён увогуле адзінае захапленне гэта пайсці дзесьці напіцца. У горадзе няма ні нікай моцнай, напрыклад, ні спорту, ні культуры, ні нічога. І фактычна горад разросся да вакол проста аднаго прадпрыемства, завода «Зеніт», якую зараз ледзь стаіць на нагах. Вось простая філазофія шчасця, шукаць і знаходзіць сваё, губляцца, лететь, не упасти, просто на дно и дыхать свое и неумирущестью, бачить протяг, откинуть подали незручности, зранку у шлях. Ось простая філазофія радості, побач сябры няма непатрэбнай зайздрасці, ось піну вятры і плыць па бязмежнай прасторы, і компасы прэч крышыць і смяяцца бы хворы, і ўрэшце рэш камені сплеш. Вось простая філазофія злосці, сціскаць кулакі на трэці удар ад кагосці, бракуе шакі і рынуцца у бой з галавою, хай будзе як ёсць. Быць можа, у бясконцым спакоі паволі расшынецца злосць. Ось простая філазофія смерці, сысці ў нябыт, сляды па дарозе прадбачліва сцерці, пакінуўшы міт, што будзе жывіць пакаленні цікаўных дзяцей. Святлом разрываючы цемру, цішком крадучыся у душы людзей. Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацверты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі.